Trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. I już jest 11 piątek, 15 sierpnia. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis zaczyna dyżur. Anna Kowalik-Brancati. Zapraszam. Za nami uroczysta zmiana warty. Za godzinę największa defilada w historii. Trwają obchody Święta Wojska Polskiego. Tragiczny wypadek pod Garwolinem. Dwie osoby nie żyją, trzy ranne. Tir uderzył w osobówkę. Ukraińcy sceptyczni przed szczytem Trump-Putin. Nasz korespondent jest we Lwowie. Trwają uroczystości Święta Wojska Polskiego, centralne obchody w stolicy. Na placu Piłsudskiego odbyła się uroczysta zmiana warty honorowej przed grobem nieznanego żołnierza. Na miejscu jest Michał Fabisiak. Michale, jak przebiegała ta uroczystość? Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu Polski oraz wzniesienia na masztę flagi państwowej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele najwyższych władz, w tym prezydent Karol Nawrocki. Kompania, na lewie, broń! Czołem! Żołnierze! Obecni byli także marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczysta zmiana warty na posterunku honorowym przy grobie nieznanego żołnierza jest oddaniem hołdu poległym bohaterom. Wydarzenie, jak zawsze, zgromadziło na placu Piłsudskiego mieszkańców całej Polski, m.in. z województwa śląskiego czy łódzkiego. O tym wszystkim Michał Fabisiak, dziękuję za relację, a za godzinę na warszawskiej Wisłostradzie rozpocznie się defilada wojskowa. Ma to być największy tego typu pokaz jednostek i uzbrojenia polskiej armii. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, czego możemy się spodziewać? Nawet 4000 żołnierzy tu w Warszawie i na Helu, a na ulicy przede mną przemaszerują przedstawiciele wszystkich sił zbrojnych i najnowszy sprzęt. Miałem okazję przed defiladą zobaczyć z bliska, na przykład armatochaubicę K9. Zasięg 40 kilometrów. Robi piorunujące wrażenie, bo jest to, można powiedzieć, duża bestia. Tak, duża bestia, 47 ton. Jest duży huk, czuć tą moc i wagę. Ile pali? No bardzo dużo. Ile się tankuje? Ile wlejemy, tyle spali. Wszystko tajne. Tak jest. Najnowszy sprzęt sprawdzony na poligonach, ale zaprezentowany jednocześnie w takich warunkach w jednym miejscu, to jest jednak wyzwanie. Kapitan Jacek Piotrowski, rzecznik 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, podkreśla, że czasem zdarzają się awarie i żołnierze muszą nawet dziś być przygotowani na każdą sytuację. Co do sprzętu samego, no oczywiście występują czasami nieprzewidziane sytuacje i wtedy tutaj właśnie ponownie wracamy do logistyki, ponownie wracamy do naszych mechaników. Oni szybko działają. A pogoda dziś jest upalna, więc wymagająca dla sprzętu i samych żołnierzy. Trasa przemarszu od rana jest chłodzona wodą. Za te relacje dziękuję. Z Mariuszem Pieśniewskim będziemy się jeszcze łączyć w kolejnych serwisach. Dwie osoby zginęły w wypadku w miejscowości Gocław koło Garwolina na Mazowszu. Samochód ciężarowy uderzył w tył osobówki, którą podróżowało 5 osób. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie na trasie S17 w kierunku Lublina nad ranem. Ucierpiało w sumie 5 osób. Niestety 2 osoby poniosły śmierć wskutek tego tragicznego zdarzenia drogowego. Mówi Karol Kroć, rzecznik mazowieckiego komendanta Straży Pożarnej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarowy Renault z naczepą zawadził o stojący na poboczu na światłach awaryjnych Renault Scenic, którym podróżowało 5 osób narodowości ukraińskiej. Pożar bloku przy Krańcowej w Poznaniu opanowany. Płomienie pojawiły się na dachu 5-piętrowego bloku wieczorem. Z budynku ewakuowało się ponad 80 osób. Na razie nie wiedzą, kiedy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Dla mnie to jest tragedia. My mieszkamy tutaj w tym bloku obok, więc my jesteśmy jakby osobnym budynkiem, więc gdzieś tam ten strach był dużo mniejszy, ale ze względu na małe dziecko wiadomo, że trochę się obawialiśmy, nie? Czekamy tak naprawdę na inspektora, który przyjedzie stwierdzić, czy można w ogóle do mieszkania wejść, nie? Widzę, że cały dach jest, że tak powiem, już stracony. 9 poszkodowanych zdecydowało się skorzystać z pomocy Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zostali przewiezieni do hotelu. Ukraińcy nie dowierzają Władimirowi Putinowi. Liczą jednak na autorytet i biznesową przebiegłość Donalda Trumpa. Przed rosyjsko-amerykańskim szczytem wśród Ukraińców jednak więcej sceptycyzmu niż nadziei na rozejm.

Sufjan Stevens, Call Me By Your Name, 2017 rok, ten film i ta muzyka. Dobrego dnia. Dziś bowiem w całości muzyczne, jeszcze do południa, Krzysztof Sagan i Michał Nogaś. Kłaniamy się, zaczynamy godzinę trzecią od sprostowania. Tak mówiłem dzisiaj o pogodzie, że 25 stopni będzie najcieplej w Kołobrzegu, a to było o 10. Bo gdy się spojrzy nieco niżej na stronę IMGW, to jest prognoza na cały dzień. I tam jest ta najprawdziwsza prawda. Od 26 stopni na Suwalszczyźnie do 35 na Dolnym Śląsku i w Zielonej Górze. Można iść na plażę po obowiązkach świątecznych. Beach House. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A kiss on the cheek every time that we meet. I turn cactus when we touch. Touch. No matter what they say in the streets, the night in the sheets, bumping bags or bodies. Ooh. Speaking of sweet, I gotta make a little confession. You're a confection, leaving me holy like tea. I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it too much. Moses Sumney i Hayley Williams, a to będzie japońskie śniadanie, Japanese breakfast, a na to śniadanie paprika. the only offering that comes at cost. It screams as love and heat. How's it feel to be at the center of magic, to linger in tones unaware? I opened the floodgates and found no water, no current, no river, no road. How's it feel to stand at the body of promise, to captivate every heart, projecting your visions to strangers who feel it, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Program Trzeci Polskiego Radia. New Order, I Told You So, w takiej wersji zemiksowanej i zemasterowanej w 2015 roku. Świetnie brzmi, także po dekadzie. Jest nadzieja dla muzyki. Hope, Arlo Parks. Mary tried to talk the pleasure back into being alive. Reminiscing about the apricots and blunts on Peck and Rye. Won't call her friends, 'cause she's ashamed of being locked into bed. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja też lubię przysiąść na kilka chwil okamgnień, by patrzeć jak mózgi wyprane na wietrze schną, wsłuchiwać się jak dyszy tłum, jak szaleją kardiografy, śledzić jak by tylko nie dać zmiażdżyć się kolosom, gorgonom nie dać się wzrokiem obrócić w kamień. Lat temu na płycie Do Rycerzy, Do Szlachty, Do Mieszczan zespół Hej zaczarował mnie tym nagraniem i ten stan się nie zmienił do dziś. No i to już ostatnie nagranie w dzisiejszym muzycznym wydaniu Dobrego Dnia 15 sierpnia 2025 roku. Za chwilę za naszymi oknami się zacznie defilada, więc te okna trzeba będzie zamknąć, ale być może do południa jeszcze jakaś pszczoła z nad Tymianku się tu pojawi. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny i pozdrawiamy Krzysztof Sagan i Michał Nogaś. Na zakończenie tańczyć będzie z odpowiedziami na wszystkie możliwe pytania Nick Mulvey. Długo się rozkręcę, ale warto. Pa, pa.